Абе, брат, има ли нещо интересно при вас? Няма. Ваше квартал нещо ли? Няма, бе. Стига, бе. Да. Кажи нещо интересно. Мърдеве, мърдеве, бързо следско. Мърдеве, мърдеве, бързо летско. Бързо бе, времето ми е ценно. Кажи нещо интересно. Мърдеве, мърдеве, бързо следско. Мърдеве, мърдеве, бързо летско. Бързо бе, времето ми е ценно. Чувствам за, чувствам за малко странно. Хубаво, хубаво, не е гадно. Хубаво, патро, шоп, шабамбо. Стрелям ги с пушката на Рамбо. Покажи нещо интересно. Кажи ми той буде зелко. Много ми реши бе, брат, зелено. Кажи ми ся откровено. Има ли нещо интересно в твоя квартал или наблизко? Мърдай бе, мърдай, звани на всичко. Що е в района и дава ниско. Покажи нещо интересно. Мърдеве, мърдеве, бързо следско. Мърдеве, мърдеве, бързо летско. Бързо бе, времето ми е ценно. Покажи нещо интересно. Мърдеве, мърдеве, бързо следско. Мърдеве, мърдеве, бързо летско. Бързо бе, времето ми е ценно. Димото, димото ги заряза. Пак ли съм влязал фаза. Колко бе да ги пася. Кажи бе, кажи той на комяса. Носят ли, носят ли, няма край. Май, пусти въпросите само лай. Лай, март, април, повтаря май. Май, август, септември, изгарай, дай. Дай, циганско лято бе, майко, ай. Ай, в крайна сметка, кажи бе, батко. Има ли нещо интересно? Да не се разхождам са напразно. Не че нещо, ама ми е важно. Ако не знам, държи ми влажно. Има ли нещо интересно? Ако няма да изкарам вся от мойто. Покажи нещо интересно. Мърдеве, мърдеве, бързо следско. Мърдеве, мърдеве, бързо летско. Бързо бе, времето ми е ценно. Покажи нещо интересно. Мърдеве, мърдеве, бързо следско. Мърдеве, мърдеве, бързо летско. Бързо бе, времето ми е ценно.